Cemel, Sıffin, Emeviler ilk kez Emevilerden Mervan korkunç bir Kur'an'dan kopuşa imza attı. Neydi? Yezid'le, Muaviye ile başladı, Yezid'le devam etti, Mervan'la zirvesine çıktı. Kur'an'ın kader anlayışını, yani sorumluluk anlayışını kadercilikle değiştirdiler. Yezid diyordu ki, Hazreti Hüseyin'in kafası, kellesi getirilmişti, onu Allah öldürdü. Evet, onu Allah öldürdü. Cahiliye kaderciliğine dönmüştü. Kur'an'da ne diyordu? Cahiliye müşrikleri şöyle diyorlardı. Lev şâallahu ma eşrakna. Eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ve la abâna. Ne biz ne de babalarımız şirk koşmazdık. Yani bizim şirk koşmamızı Allah diledi. Bugün Müslümanların kader anlayışının ortalaması kime benziyor? Allah aşkına. Nasıl bir kopuştur bu? Dolayısıyla Abdülmelik Said bin Cübeyr'i işkenceyle katleden adam, Haccacı keşfeden adamdır bu. Malik bin Enes'in boynuna tasma taktırıp Medine sokaklarında dolaştıran adamdır bu. İbni Ömer'i bir kurguyla Haccaca öldürten adamdır bu. Neyse, Cab bin Dirhem'i onun valisi Abdullah el-Kasr. Basra'da bir kurban bayramı günü mescidin içinde hutbesini okudu, indi. Cad bin Dirhem, Emevilerin din anlayışı olmuştu. Ne? Kur'an'ı kelamı kadim. Emevilerin din anlayışı. Devletin resmi din anlayışı. Kadim. Taaddüdü kudema oldu. Allah kadimdi ya. Bir de Kur'an kadim oldu. Aslında bu tez Tevrat'ın teziydi. Yahudiler Tevrat'a Tevrat'ı kadim derler. Aynısını aldılar. Bunu demediği için Cevap bin Dirhem'i bayram namazını kıldırdı. Kurbanlarınız mübarek olsun. Hepiniz hayvan keseceksiniz. Bense burada bir kurban keseceğim. Cadı efendim bağlatmıştı daha önceden zincirlere. Getirtti mescidin ortasına. Halıyı kaldırdı. Cadı yatırdı. Belinden bıçağını çıkardı. Cadın kafasını orada kesti. Halid el-Kasri. Anlatabiliyor muyum? Üstelik de çok ilginçtir. Bu adamı kaynaklarımız zındıklar arasında sayar. O da ayrı bir beladır yani. Evet, bu adam işte. Abdülmelik bin Mervan, bu dönemin halifesi, Emevi halifesi, 9 yıla yakın Mekke'de Abdullah İbni Zübeyr'in hakimiyeti var diye Şam, Bilad-ı Şam, Filistin ve civarında elinde bulundurduğu yerdeki Müslümanların hac yapmasını yasakladı. Gelirler de beyat ederler diye. Hac yapmasını yasakladı. Peki ne yapacak? Oraya bir kubbe yaptırdı. Bugün onun yaptırdığı kubbe duruyor Kudüs'te. Kubbetü Sahra var ya. Abdülmelik bin Mervan'ın eseridir. Niye yaptırdı biliyor musunuz? Kabe'ye alternatif olsun diye. Laf olsun diye söylemiyorum. Gidin onu tavaf edin dedi. Ve gidenler yıllar yılı onu tavaf eden gruplar oldu. Evet. Mekke'nin yerine Kudüs, Kabe'nin yerine Kubbe. Efendim. Ve Abdülmelik bin Mervan bununla kalmadı. Bu uygulamayı desteklemek için adamlarına hadis uydurma talimatı da verdi. Ondan sonra gelsin hadisler sipariş üzerine. Al sana cahiliye kaderciliğinin din olması. Ve buna karşı çıkan alimler öldürüldü.